Casper Meijer met het NOS-journaal. Op het Museumplein in Amsterdam is de laatste demonstrant vertrokken. De demonstratie tegen het coronabeleid begon vanochtend. Volgens de gemeente Amsterdam deden er bijna 10.000 mensen aan mee. Rond 1 uur kondigde burgemeester Halsema een noodbevel af dat mensen dwong het Museumplein te verlaten. Een stoet demonstranten liep toen naar een FVD-manifestatie in het Westerpark in Amsterdam. Een deel van de mensen keerde later terug op het Museumplein. Bij confrontaties met de politie is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Er zijn ook arrestaties verricht. Mensen die geboren zijn in 1997 en 98 kunnen een afspraak maken voor een boosterprik. Dat heeft demissionair minister De Jonge bekendgemaakt. Eerder vandaag werd ook al aangekondigd dat mensen uit 1995 en 96 aan de beurt zijn. De brand in het Zuid-Afrikaanse parlementsgebouw in Kaapstad is nog steeds niet uit. Rond 6 uur waren er nog zo'n 70 brandweerlieden in de weer om het vuur te blussen. Vanochtend vroeg brak de brand waarschijnlijk uit in een kantoor op de derde verdieping. Volgens de president werkte de brandblusinstallatie niet goed, waardoor het vuur snel om zich heen kon grijpen. Een man van 51 is opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de brand. Het gebouw is zwaar beschadigd. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Sven Kramer kan zich opmaken voor zijn 5e Olympische Winterspelen. De viervoudig Olympisch kampioen is door de selectiecommissie van schaatsbond KNSB aangewezen voor de ploegenachtervolging en massastart. Ook Marcel Bosker is voor de ploegenachtervolging aangewezen. Met het aanwijzen van Kramer en Bosker is er in de Olympische ploeg geen plek voor Tijmen Snel en Daidai Netap. Het weer. Vanavond trekken er buien over het land met kans op hagel of onweer. En vooral in het zuiden soms met flinke windstoten. Komende nacht wordt het weer droog bij minima rond de 8 graden. Ook morgen kans op onweersbuien in het zuiden. Elders is het droog en schijnt de zon bij een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Ster. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Lactona mondverzorgingsproducten, nu met 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Chansons is het nieuwe boek van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Met de mooiste verhalen, unieke foto's en anekdotes. Het nieuwe boek Chansons is nu overal verkrijgbaar. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. NPO Radio 1. KRO NCRV. Prostitutie is in Nederland al 22 jaar legaal. Toch is het voor sekswerkers vaak praktisch onmogelijk om hun werk te doen. Pointer. Met Klaas den Tek. Welkom bij deze speciale uitzending van Pointer. Een uitzending waarin ik met verschillende gasten praat over de positie van sekswerkers. Sinds 2000 is prostitutie legaal in Nederland. Het was de bedoeling dat daarmee de positie van sekswerkers zou worden versterkt. De afgelopen maanden deden we daar bij Pointer uitgebreid onderzoek naar. En uit dit onderzoek blijkt dat het in de praktijk niet altijd makkelijk is om als legale sekswerker je beroep uit te voeren. Ik ga erover praten met verschillende gasten, waaronder Roos Schippers, verbonden aan Sekswerk Expertise, een organisatie die zich inzet voor de positieverbetering van sekswerkers. Roos, jij bent al meer dan 35 jaar als sekswerker actief. Hoe ben jij in deze branche terechtgekomen? Als studenten. En voor mij was het een bijverdienste. Ja, dat was de reden om het werk te gaan doen. Ja, en ook een hele praktische overweging. Het is een werk waarmee je met een kleine tijdsinvestering vrij veel geld verdient. En dat is handig als je studeert. Ja. Dus dat was de reden. Ja. En ik moet opmerken dat ik absoluut geen probleem zag in seks met veel mannen. En een stapje verder tegen geld. Daar zag ik geen probleem in. 35 jaar al, hè? Ja. Het is best een tijd. Dat is een hele tijd. Dat komt ook wel doordat ik de eerste jaren heb ik bij bedrijven gewerkt. En raakte ik ook geleidelijk in activisme betrokken. Omdat toen al er erg nagedacht werd over legalisering. Ik heb het over de half eind 80. En ik langzamerhand ontdekte dat ik het ook een hele leuke dienstverlening vond. Dus niet alleen maar een handige manier om geld te verdienen. En ik vrij vlot daarna, eind 80, gestart ben met een eigen bedrijf. En eigenlijk kies je dan loopbaan. En komt het beroep sekswerk vol en helder in je papieren te staan. En is er bijna geen weg terug. Wat ik nooit erg heb gevonden. Het leidde ertoe dat ik in 2000 een al langdurig bedrijf had en mee mocht in de quota van de gemeentes. En dus ook vergunninggerechtig was. Ja. Maar daardoor ben ik... Ik heb er gewoon dus echt loopbaan in gekozen. Een eigen bedrijf, hè? We zitten nu midden in de zoveelste lockdown. Vreselijk. Ja, want wat heeft die coronacrisis voor jou voor gevolgen? Ik was een van de gelukkigen in sekswerk. Dat ik officieel en heel helder en duidelijk een ZZP'er was. Dus in aanmerking kwam voor TOZO. Maar dat was TOZO is een regeling van de overheid, hè? Ja, dat is, er wordt voorzien in het sociaal minimum. Dus je krijgt eigenlijk een bijstandsuitkering zonder de normale eisen die eraan gesteld worden. Zoals sollicitatieplicht en dergelijke. Maar als een lockdown erg lang duurt, en voor ons is het... we zijn nu net weer aan de derde begonnen. Maar daarvoor zijn we 8,5 maand in lockdown geweest. Dan is het erg lastig om van 1050 euro per maand een bedrijf draaiend te houden. Ja. Ook al ligt het stil. Ja. Kan ik me voorstellen, we komen daar straks nog uitgebreid op terug, op die coronacrisis. Maar eerst wil ik het graag hebben over het nieuwe regeerakkoord. Want dat gaat ook van invloed zijn op uw werk en het werk van andere sekswerkers. Een van de wetsvoorstellen die het nieuwe kabinet gaat invoeren is de wet regulering sekswerk. Eerder spraken wij met Mirjam Bikke van de ChristenUnie over waarom zij vindt dat de wet moet worden ingevoerd. Nou, wat het wetsvoorstel doet, een aantal dingen. Allereerst brengt het de leeftijd omhoog, omdat vrouwen van 18 echt nog kwetsbaar zijn. Dat is één. En het tweede wat het doet, is dat het ook maakt dat er een registratieplicht komt. En wat ik nou belangrijk vind, is dat vrouwen één in beeld zijn bij de gemeente. En twee, dat er ook een veilige plek is waar zij het gesprek voeren, zonder de pooier erbij. En eerlijk gezegd komt dat echt nog veel te veel voor. En ik hoop dus ook dat juist ook de happy hookers zo gezegd, dat zij ook opkomen voor de andere vrouwen in hun sector, maar, waar het niet goed mee gaat. Maar aan die registratieplicht die u noemt, zit ook een vergunningplicht. Dus je moet een vergunning gaan aanvragen om te werken. En dat leidt ertoe dat je de vrouwen exposed. Dus geanonimiseerd werken is dan niet meer mogelijk. Nou, daar kan je natuurlijk ook best voor kijken of daar dingen mogelijk zijn om de vrouwen daarin te beschermen. Daar zou ik ook best in mee willen gaan, om daar eens over na te denken. Maar wat ik echt belangrijk vind, is dat we deze vrouwen, nu daar zo'n hoog percentage is van gedwongen werken en van uitbuiting, dat we, als de overheid zegt wij gaan het dan beter regelen dan dat het nu gebeurt, dat je dat ook waar kan maken. Ja, Mirjam Bikke van de ChristenUnie. In gesprek met presentator Niels Heithuis, Roos de Wild, onderzoeker bij het Verwij Jonker Instituut. U doet onderzoek naar de positie van sekswerkers en mensenhandel. Nou zegt Bikke, veel vrouwen, mannen, worden gedwongen om dit werk te doen. Klopt dat? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ten eerste is het belangrijk in dit fragment, dat wordt genoemd dwang en uitbuiting. En dan heb je het over mensenhandel. En nou ja, sowieso kijk ik met enige sceptisch naar cijfers die daarover genoemd wordt. Omdat dat vindt meer in het verborgene plaats. Dus daarover is vooral bekend dat het niet duidelijk is hoeveel slachtoffers dat betreft. Maar belangrijker is nog dat mensenhandel en sekswerk heel vaak op één hoop wordt gegooid. Hier wordt het ook vrij snel de link daartussen gelegd, terwijl het twee wezenlijk andere zaken zijn. Ja, vindt u dat ook in het nieuwe regeerakkoord, dat die twee dingen bij elkaar weer ter sprake worden gebracht? Ja, sekswerk is een legaal beroep in Nederland. Tegelijkertijd wordt er dus heel vaak meteen ook over mensenhandel gesproken. En daardoor worden sekswerkers, die net als Roos zojuist uitlegde, om allerlei redenen gewoon volledig en volwaardig voor dit beroep kiezen, worden dan teruggebracht tot slachtoffer. Dat brengt stigma met zich mee. En dat zorgt voor eigenlijk meer onveiligheid voor de sekswerkers die het betreft. Dus ook met dit nieuwe wetsvoorstel, daar zitten allerlei negatieve kanten aan, omdat juist sekswerkers zullen zich om verschillende redenen niet altijd willen laten registreren. Daarmee kun je ertoe gedwongen worden om dan dus ongeregistreerd, als je dan dus geen registratie hebt, dan werk je dus zonder registratie. En dan daarmee ben je veel kwetsbaarder. Omdat je dan dus, je bent chantabel. Je kunt op allerlei manieren meer onder druk worden gezet. Dus, en er, het belangrijkste is ook dat er vanuit de sector enorm veel kritiek op het wetsvoorstel is. Dat is natuurlijk gewoon een heel erg belangrijk signaal, waarbij ik ook denk, je moet dergelijke wetgeving met name ontwikkelen samen met sekswerkers. Ja. En dat is hier denk ik te weinig gebeurd. Nou zijn er in Nederland zo'n 20.000 sekswerkers, hè, maar we weten dus eigenlijk niet het percentage wat te maken heeft met mensenhandel. Ja, ik denk dus sekswerkers zijn dus mensen die het beroep, die dat werk uitvoeren. Slachtoffers van mensenhandel moet je daar echt apart van zien. Dus dat is echt iets anders, dat gebeurt. Maar dat is dus niet gelijk aan sekswerk. Dat is een misstand die aangepakt zal moeten worden. En een cijfer als 20.000, dat zou ik niet in de mond durven nemen. Omdat dergelijke misstanden vinden veelal plaats in het verborgene. En ja, dat is gewoon heel erg moeilijk. Uit allerlei onderzoeken blijkt ook dat het moeilijk is een dergelijk cijfer te noemen. Dat maar, is een schattig cijfer wat al 35 jaar wordt gepresenteerd. En het is een cijfer wat net zoals de dwangcijfers met een vinger in de natte lucht. Of met een natte vinger. Ja. Maar Roos Schippers, als dat zo is, hè, als dat niet zo duidelijk is, hè, de cijfers zijn niet duidelijk, waarom wordt deze wet dan volgens u toch ingevoerd? Omdat er voor het spoor gekozen is van regulering. En iedere keer wordt verondersteld dat straffere maatregelen, de boze man, zoals die vaak wordt voorgesteld, wel boven water zullen krijgen. Maar er wordt heel vaak gescandeerd, vooral door wat ik noemde antilobby, dat de legalisering is mislukt. Maar ik zou willen zeggen dat de regulering is mislukt. Ja. Die is dermate straf dat in een van jullie vorige uitzendingen is al naar voren gebracht dat het aantal vergunde bedrijven dramatisch is teruggelopen. En dat betekent ook het aantal vergunde werkplekken voor sekswerk. Ja, daar ga ik het nog straks met jullie over hebben. Eventjes gekeken naar die wet. Hè. Deze wet zou de positie van sekswerkers versterken. Maar als ik u zo hoor, dan gelooft u daar niet in. Nee, ik geloof dat criminaliteit bestrijden via een reguleringswet en niet via de strafwet die daar eigenlijk voor bestemd is. De emancipatie van de sector, dus het normaliseren, en dat is niet het ontwarren van de criminaliteit, maar het op gelijk niveau brengen als andere dienstverleningstakken. Dat dat elkaar tegengaat. Ja, een duidelijke scheiding maken tussen de legale positie van sekswerkers aan de ene kant en wel degelijk de aanpak van mensenhandel aan de andere kant. Natuurlijk, twee sporen, want het is een criminaliteitsvorm die moet worden aangepakt. Maar ja, niet via de organisatie van de sector. Het is Anke van den Dries, maatschappelijke werker bij Stichting Humanitas. We horen het al, een van die onderdelen in die wet is die vergunningsplicht. Hè? Het exposen van de sekswerkers. Dat is iets dat wordt als vrij nadelig gezien. Waarom zijn sekswerkers toch niet echt open over het werk, tenminste Roos wel, maar andere sekswerkers niet, dat ze doen? Nou ja, er is heel veel stigma in de samenleving. En we hadden het over zo'n registratieplicht bijvoorbeeld. Hè. Er wordt vanuit de overheid soms gedacht dat het in beeld houden, het kunnen benaderen, kunnen beschermen, misschien wel kunnen redden ook. Denk ik soms dat de gedachtegang is dat dat de manier is om sekswerkers veilig te houden. Maar dat is in een samenleving waar het realiteit is dat sekswerkers dagelijks te maken krijgen met stigma, met discriminatie, is zo'n op een lijst staan ergens is juist alleen maar gevaarlijk. Dus sekswerkers hebben er grote belangen bij om hun, hun anonimiteit te waarborgen. En hun, dat is voor hun eigen veiligheid, soms voor hun kinderen. Dat maken zij dagelijks mee. Ja, maar we hebben dus, jij zegt dus van om dat stigma dat er in de maatschappij is, is het exposen van sekswerkers, dat is nog steeds een stap te ver. Dat moet is gevaarlijk. Niet, ja, gevaarlijk zelfs. Ja. Ik denk als je sekswerkers veilig wil maken, dan moet je niet gaan werken met lijsten van sekswerkers, maar dan gaat het om sekswerkers een goede arbeidsrechten, goede positie te geven in de samenleving en te werken aan destigmatisering. Hè, waardoor er minder redenen zijn voor mensen om het werk wat ze doen in het verborgen te houden. Ja, dit wetsvoorstel gaat er komen. Dat zit erin, omdat het een coalitieakkoord is en er een meerderheid is in de Tweede Kamer. Dus dat wordt er gewoon als een soort hamerstuk doorheen geloodst waarschijnlijk. Ik ben benieuwd hoe het in de Eerste Kamer wordt opgelost, maar ik hou mijn hart vast. Ja, wetvoorstellen zijn eerder gestrand ook in die Eerste Kamer. Hè? Dus precies, er is op hetzelfde onderdeel, hè? Dus registratie. De privacy. In 2013. Registratie. Registratie en vergewisplicht. Twee dingen waarvan de maatregel buiten personeel werd geacht op het verwachte effect. Zelfs door de Raad van State, zoals nu ook. Hè? Ja. In het akkoord wordt genoemd dat de Raad van State gecharmeerd is door het contactmoment, waar mevrouw Bikkers het ook over heeft. Maar er wordt niet gerefereerd aan het negatieve advies over registratie. Roos de Wild van het Verwij Jonker Instituut, hoe zou het wel moeten? Ja, ik denk eigenlijk dat je dat soort gesprekken moet je dus voeren samen met de sekswerkers. En ik denk, zelf heb ik veel samengewerkt met in de gemeente Tilburg. Onder andere hebben ze daar het beleid ten aanzien van sekswerkers wordt afgestemd. Natuurlijk met handhaving intern in de gemeente. Maar ze hebben daar een klankbordgroep opgericht, klankbordgroep Sexworks. Die is gevormd door sekswerkers en voormalig sekswerkers. En de gemeente stemt al het beleid af samen met de sekswerkers. En ik denk dat dat is wat hier ook moet gebeuren. Bijvoorbeeld in Tilburg heeft dat ertoe geleid dat dat er geen vergunningsplicht is voor thuiswerkers. Dat werkt daar ook heel erg goed. Ik denk tot dat soort besluiten en inzichten kun je komen als je niet schuwt om dat gesprek aan te gaan met de sekswerkers die het betreft. Ja, sekswerk is legaal, maar het is dus heel moeilijk om het ook legaal te doen. Je kan bijvoorbeeld moeilijk een bankrekening openen. En ook in de gemeente zijn er dus allerlei regeltjes waarin het soms wel, maar vaak ook niet mogelijk is. Daarover gaan we het straks hebben, maar eerst muziek. I don't see the silver lining, the one that used to find me whenever I am low. Miss the days of flying when I knew where I was standing, but now I'm stuck on the ground. Silver Lining van Lauren. Pointer. Met Klaas den Tek. U luistert naar Pointer met een speciale uitzending over de positie van sekswerkers. Sinds 2000 is prostitutie in Nederland legaal. En vanaf dat moment mogen gemeenten zelf bepalen hoe ze hun prostitutiebeleid vormgeven. En dat doet iedere gemeente weer anders. Eerder deden we bij Pointer onderzoek naar de lokale regels. En daarbij valt op dat in de meeste gemeenten sekswerkers hun klanten niet thuis mogen ontvangen. Zo ook Joke uit Noord-Holland. Nou, dit is dus mijn kamer, zoals je ziet. Ik heb allerlei leuke dingetjes hier staan. Een groot bed, een leuke roze stoel, valt heel erg op. Ja, en voor de rest staan er hier allemaal kastjes met allemaal dingetjes erop die ik gebruik. Zoals massageolie, noem maar op. Er staat nu alleen even ander licht aan. Maar als ik echt hier aan de gang zou mogen, dan is alles weer rood. En met kaarsjes en dat soort dingen. En dat ja, geeft toch wel een extra sexy aanblik. Joke, sekswerker in Noord-Holland. Ik zit al ongeveer een jaar of 15 in het vak als sekswerker, wat nog steeds bevalt. Ze ontvangt het liefst haar klanten op de intieme zolder in haar huis. Maar daar heeft de gemeente waar Joke woont een stokje voor gestoken. Thuiswerken is voor Joke ten strengste verboden, op straffen van een boete die in de duizenden euro's kan lopen. Zo, nou zijn we boven. Nou, dan doe ik even het grote licht aan. Het officieel branden hier rood licht. En zoals je zelf ziet nu, staat hier een prachtig bed. Onbeheerd, er kan niks in meer, dus dat is helaas jammer. In de meeste gemeenten in Nederland is het verboden voor sekswerkers om thuis klanten te ontvangen. Gemeenten zijn bang voor overlast of situaties waarin mensenhandel en uitbuiting een rol spelen. Dat verbod geldt ook in de gemeente waar Joke woont. Ik kreeg een telefoontje van de politie. Nou, om eerlijk te zijn was het eerst dat ik de wijkagent weer op de stoep kreeg. Die wist al meteen van wat ik allemaal deed. En hij zei, je hoeft niet te liegen, want ik weet het toch al. Oké, nou ja. Toen zei hij, nou, blijf gewoon doorgaan, want ik ben niet bevoegd om te zeggen dat je moet stoppen. Maar toen kreeg ik dus een paar jaar later kreeg ik hier inspecteurs, recherche op de stoep. En die zeiden dat ik dat dus niet meer mocht doen. De boodschap die Joke van de politie krijgt is glashelder. Dat ik wel alles prima op orde had. Dat mijn ruimte goed was, mijn sanitair. Want dat maken ze wel eens erger mee natuurlijk. Dat mijn belastingen op orde had. Maar dat ik een vergunning nodig heb om dit te doen. En zolang ik die vergunning niet heb, mag ik dit niet thuis doen. Dus ze stonden hier met z'n tweeën voor de deur. Nou, ik heb ze netjes aan de eettafel gezet met een bak koffie. En ja, aan het einde van het verhaal was het gewoon van, nou ja, stop er maar mee en zoek het maar uit. Want daar komt het eigenlijk op neer. Joke is na de waarschuwing van de politie gestopt met het ontvangen van klanten thuis. Ze werkt tegenwoordig in een massagesalon. Maar als ze de kans kreeg om het weer vanuit huis te doen, zou ze meteen beginnen, omdat ze zich in haar eigen woning toch veiliger voelt. Dit is toch mijn eigen domeintje en het is mijn huis. Ook heb ik nog een klein hondje, je ziet hem nu niet, want het is buiten, hier rondlopen. En mensen die dan raar zouden willen doen, worden al afgeschrikt doordat er hier een hondje rondloopt. Kijk, in een privéhuis heb je de veiligheid van de mensen die daar werken. Als je heel hard roept, staan er 8 meiden in je kamer. Dat heb je hier natuurlijk niet. Dus je moet ook een beetje goed inschatten. Maar dat kan ik na zoveel jaar wel. Dus ik hoop dat het ooit teruggedraaid kan worden. Ja, Joke uit Noord-Holland wilde graag klanten thuis ontvangen, maar de gemeente dacht daar toch heel anders over. Anke van den Dries van Stichting Humanitas. Waarom mag dit eigenlijk in sommige gemeenten niet, het ontvangen van klanten thuis? Ja, momenteel is het nog zo dat gemeenten zelf hun beleid bepalen. Er is geen landelijke regels daaromheen. En veel gemeentes maken het inderdaad niet mogelijk voor sekswerkers om thuis te werken. Een aantal gemeentes wel, zoals Roos net ook noemde. En ja, waarom ze dat doen, dat zou je hen moeten vragen. Maar wat we vaker horen is dat er angst is voor overlast. Angst is dat het vaak dan toch in een woonwijk, dat overlast last zal veroorzaken. Ik denk dat die angst wat ongegrond is over het algemeen. Hè. We horen dat bij Joke ook. De wijkagent komt langs en een aantal jaar later is er pas een... Groot was die overlast. Precies, als de buren last hadden gehad, was die wijkagent wel eerder weer terug geweest, denk ik. Dus die overlast, dat valt ook, dat zien we ook in onze stad, zien we dat valt dat wel mee, waar thuiswerkers werken. En we zien juist wel dat het wegnemen van die mogelijkheid om thuis te werken, dat juist risicovol is. Hè? Roos noemde net al, de plekken, werkplekken steeds meer gereduceerd worden. Dat is juist risicovol voor sekswerkers. Ja, overlast. Even inspringen. Roos Gibbers. Een reden waarom ook mensen liever niet thuis mogen werken, maar niet alleen dat, hè, ook niet vanuit huis, escort. Dat is omdat toch de overheid graag een exploitant ziet als handvat. Die toe moet zien eigenlijk op de veiligheid van de sekswerker. Als je bij een exploitant werkt... Nee, dat bij iemand die voor zichzelf werkt de exploitant ontbreekt. En dat vindt de overheid een lastig gegeven. Ja. Het is ook zo dat vaak huiseigenaren... zonder dat ze ergens een flauwe notie van hebben... Worden ingelicht en mocht de praktijk van de sekswerker doorgaan... Dat ze dan gewoon worden aangeschreven op onvergund exploiteren. Nou, zit jij zelf in Den Haag, hè? Je hebt een escortbureau. Hoe zit dat bij jou dan? Den Haag is een van de meest fanatieke gemeentes wat betreft het verbod op zelfstandig werken voor sekswerkers. En dat is al heel lang zo. En daar is absoluut geen soepelheid, zoals waar Roos over praat, om toe te zien dat op een of andere manier sekswerkers toch wel voor zichzelf bezig zijn. Het obstakel zit ook niet alleen maar in die gemeentewetgeving. Hè? Dus soms is een gemeente waar het dan formeel wel kan, maar het bestemmingsplan in een wijk houdt het dan tegen. Inderdaad, wat net al genoemd werd, het huurcontract. Hè? Daar staat er dan in een huurcontract heel specifiek vermeld. Naast dat er geen hennepplantages mogen, mag er ook geen sekswerk. Wat die twee met elkaar te maken hebben, heb ik ook geen idee. Maar er worden allerlei barrières opgeworpen, waardoor het in de praktijk eigenlijk heel vaak niet kan. Maar wat gebeurt er dan? Hè? Stel dat je het wel doet in Den Haag. Wat zijn de consequenties? Wat zijn de gevolgen? Ik heb collega's gehad. Er is een moment geweest, zo ongeveer 2007, 2008... Dat de gemeente echt... veel fanatieker werd in het op een rijtje zetten wie er wel of niet vergund was. Ik heb collega's meegemaakt die geweldig hun zaak op orde hadden. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder persoonlijke verzorging enzovoort. Met een goede relatie met de Belastingdienst. Maar werden aangeschreven op onvergund werk. En het begon met een waarschuwing. En daarna werden er echt behoorlijke boetes in het vooruitzicht. Die ook worden geïnd. Hè. Dat is niet zomaar... Boetes en nog erger dat Roos de Wild van het Verwij Jonker Instituut? Ja, het kan ook effect hebben. Een aantal weken geleden sprak ik een sekswerker die in een gemeente werkt... waar je inderdaad ook een vergunning nodig hebt om thuis te werken... waar het vrijwel onmogelijk is om een dergelijke vergunning te bemachtigen. En zij was thuis aan het werk en zij is verkracht door een klant... en is op dat moment stilgebleven en heeft ook later niet naar de politie durven gaan... omdat zij... angst had dat ze daarna haar woning kwijt zou raken. Of dat ze er allerlei andere repercussies zouden volgen. Dus ook dat soort effecten heeft het. En ik denk ook dat dat dus heel erg belangrijk is om te kijken. Daar zit volgens mij ook heel erg dat aspect in. Dat je dus minder veiligheid creëert voor sekswerkers... als je die regels afdwingt. Ja, toch even dat punt over die overlast. Het klinkt misschien een beetje gek, maar ik kan mij voorstellen... dat als ik in een wijk woon... en er komen continu mannen bij een bepaald deur, bij een bepaald huis. Is dat het idee dan dat voor overlast zorgt in de hoofden van mensen? Het is of misschien heel, wel terecht, Roos? In de hoofden van het mensen. Is heel, ja, in de hoofden. Het is heel grappig dat in de memorie van toelichting van de WRP... dus het vorige wetsvoorstel... is er een soort verkenning verschenen over de overlast... die ambtenaren en politici veronderstelden... dat er zou kunnen zijn bij thuiswerkers. En werd er een vergelijking gemaakt met bijvoorbeeld een huisarts. Maar... zelfs de... Ja, of een kapper bijvoorbeeld, een thuiskapper. Jawel, maar bedenk de frequentie van bezoek. Dat is minimaal bij een alleen werkende sekswerker. Ja, het idee en vergeet dat ook niet dat heel veel klanten van sekswerkers zelf ook een bepaalde discretie prettig vinden. Ja. Dus die heus niet met hele fanfare door de straat gebandje komen. Ja. Ja. Dus het is inderdaad de suggestie. Privéhuizen bijvoorbeeld, met name de kleinere... Die zijn van oorsprong ontstaan in woonwijken... waar een goed boerende sekswerker voor zichzelf begon... en wat collega's in dienst nam. Dat was voor de legalisering. En die hebben eigenlijk nooit die gekke overlast veroorzaakt. Want inderdaad, een privéhuis deed zo discreet mogelijk... en was ook goede vrienden met de buurt. Omdat het anders het werken onmogelijk werd gemaakt. Toch, ja. Roos de Wild, hè, waarom als die overlast wel meevalt? Waarom dan toch? Is dat het beeld dat gemeenten misschien wel hebben... of gemeenteraden in die gemeente die het prostitutiebeleid moeten vormgeven... Dat ze dat beeld, een bepaald beeld over prostitutie hebben? Is dat het? Nou, ik denk dat een groot probleem is... waar het beleid richting sekswerk betreft. Dat er heel veel ideeën zijn. Een bepaalde moraliteit, een bepaalde beeldvorming over sekswerk. En dat het echt ontbreekt aan de gesprekken met mensen... die er daadwerkelijk in werken. Dat is gewoon ongelooflijk belangrijk... om tot een realistisch beeld te komen. En ook tot een realistisch beleid te komen. Ja. We gaan eventjes naar een gemeente toe waar het wel kan. Waar je wel gewoon als sekswerker de klanten thuis mag ontvangen. Dat is de gemeente Lelystad. Welkom in Lelystad. Mijn naam is Rob de Bie. Ik ben adviseur openbare orde en veiligheid bij de gemeente. En ik hou me met heel veel dingen bezig binnen de gemeente, hoor. Maar ook met het prostitutiebeleid. Lelystad. Een van de drie gemeenten in Nederland die een hele heldere aanpak hebben als het gaat om het prostitutiebeleid. Ja, wij in Lelystad hebben de erkenning ingevoerd voor zelfstandig thuiswerkende sekswerkers. En het houdt in eerste instantie in dat ze niet vergunningplichtig zijn bij ons. Ze worden gelijkgesteld met een kapper aan huis of met een nagelstudio aan huis. Lelystad vindt dat de positie van de sekswerker moet worden versterkt en erkend. Op het moment dat je laat erkennen, kunnen wij ook kijken welke hulp de sekswerker wenst. Welke hulp bij de GGD of andere hulp die wij kunnen bieden. En we bieden ook voor veiligheid. Op het moment dat je dus niet laat erkennen, moet je daar dus zelf achteraan. Moet je zelf kijken welke hulp je nodig hebt om het beroep op een goede manier uit te oefenen. Goedemiddag. Hey, kom binnen. Kan ik een bak koffie aanbieden? Dit is Amber, sekswerker in Lelystad. Eerst ging ik gewoon voor mezelf opzoeken wat is nodig om als sekswerker legaal hier te beginnen. Ze heeft inmiddels haar gegevens met de gemeente gedeeld en staat officieel als sekswerker die thuis haar klanten ontvangt geregistreerd. Toen kwam ik erachter dat binnen gemeente Lelystad dat sekswerken niet alleen gewoon 100% mag. Je mag het ook gewoon vanuit huis doen zonder enige concern wat betreft uit huis gezet worden. Ze brengen je in contact met verschillende diensten, waaronder politie en de GGD. Dus zodoende leek het me in ieder geval een veilige poging om eens te kijken of dat een passende oplossing was voor mijn situatie. Eigenlijk is het heel simpel. Een sekswerker kan zich gewoon bij ons aanmelden met een inschrijvenformulier. Ze kunnen ook in dat formulier aangeven met wie de gegevens gedeeld mogen worden. Dus het is geheel AVG-proef. We vragen of het gedeeld mag worden met hulpinstanties, zoals de GGD en Scharlakenkoord, die hulp kunnen bieden. Maar ook de politie, die voor de veiligheid kan bieden, zeg maar. Met een officiële erkenning van de zelfstandige sekswerker vaart Lelystad dus een eigen koers. En toch loopt het geen storm met de aanmeldingen van sekswerkers in de gemeente. Sterker nog, Amber is de enige officieel geregistreerde thuiswerkende sekswerker in Nederland. Ja, daar schrik ik wel een beetje van. Heel eerlijk, ik ga bijna twijfelen of ik wat verkeerds doe. Er is natuurlijk wel een grote wantrouwen in de loop van de jaren opgebouwd bij sekswerkers. Hè. En met name de angst dat er repressief wordt opgetreden door de politie op het moment dat prostitutie in woningen wordt aangetroffen. Ja, en dat is dus bij ons niet het geval. Zodra het risico van bijvoorbeeld huisuitzetting erbij komt of andere risico's omdat het officieel niet mag, dat verandert eigenlijk gewoon het hele plaatje voor me. En dan gaat het van normaal werk naar iets stiekems. En ja, dat geeft mij gewoon een heel ander gevoel erbij. Alleen als ik daarnaast leg hoe gemeente Lelystad daarmee om lijkt te gaan, ja, zie ik daarin eigenlijk geen reden om het niet te doen. Ja, sekswerker Amber uit Lelystad. Ik zeg het er nog maar eventjes bij. De enig geregistreerde thuiswerkende sekswerker in Nederland. Dat zijn er niet veel, Roos ter Wild, van het Verwij Jonker Instituut. Werkt dit dan wel? Ik denk dat het in ieder geval is waar we meer naartoe zouden moeten. Dus dan is het, of tenminste, nee, ik ben eigenlijk niet, dat zeg ik verkeerd. Ik denk niet dat we dus meer moeten naar registratie. Ik denk juist dat we toe moeten dus naar een systeem wat werkt voor sekswerkers. En bijvoorbeeld is dat in Tilburg dus goed gedaan, dat je dus niet die vergunning hebt. Dat je niet gedwongen bent om geregistreerd te worden. Dus dat het, ik denk niet dat je eigenlijk richting een systeem moet waarbij sekswerkers allemaal per se geregistreerd moeten zijn. Met name omdat het stigma op sekswerk momenteel te groot is. Ja, nou is het zo, in Lelystad is er een registratie, maar om het een beetje complex te maken, je bent niet met naam en toenaam genoemd. Het systeem ziet, hè, als je problemen hebt met een klant, dan ziet het systeem, hé, daar woont wel een sekswerker, dus politie treedt niet te hard op, ga er wel kijken. Is dat dan toch een idee? Ik denk werkelijk dat toch de registratie dwars zit bij sekswerkers. Sowieso de registratie? Iedere registratie. En dat inderdaad samenhangt met stigma. En wat opgemerkt wordt in het stukje, toch ook wel de repressieve manier waarop de laatste jaren is opgetreden. Ja, dus jij bent ook niet verbaasd dat, hoewel gemeente Lelystad, Assen, Tilburg dit aanbieden, of tenminste Lelystad biedt dit aan, dat er zo weinig aanmeldingen zijn? Nee, ik denk dat dat echt daarin schuilt. En ik denk ook dat we meer toe moeten naar de gewone registraties die er altijd zijn, die zelfs nu nog gevoelig liggen. Bijvoorbeeld het inschrijven met de Kamer van Koophandel. Dat moet ieder ondernemer. Er is een grote rel geweest in Amsterdam toen alle ZZP'ers in prostitutie, de raamwerkers, zich bij de Kamer van Koophandel onder de kop prostituee in moesten laten schrijven, waarna onmiddellijk een enorme storm aan stalkingverhalen losbarstte. Het is een openbaar register namelijk, hangt samen met stigma, waarop onmiddellijk die stap werd teruggeschakeld en er naar een wat neutralere inschrijvings toegewerkt. En dat laat maar zien hoe ontzettend lastig het ligt in prostitutie. Ja. Uit ons onderzoek is gebleken dat, je had het er al over, het aantal seksbedrijven de afgelopen 20 jaar flink is teruggelopen. Hè? Van de 1350 bedrijven voor 2000 zijn er nog maar 250 over. Hè? Je mag de klanten dus niet thuis ontvangen. En er zijn weinig plekken waar je vervolgens terecht kan om het vak wel uit te oefenen. Anke van der Dries, ja, waar kunnen die sekswerkers dan nog wel naartoe? Nou ja, dit is klopt wat je zegt. Er heeft een heel erg een afname aan werkplekken plaatsgevonden. Dat geldt voor alle sekswerkers, maar dat zou ik zeggen geldt in het bijzonder nog voor mannelijke sekswerkers en transsekswerkers. Daar zijn helemaal enorm tekort aan werkplekken voor. Die keuze is dus ook heel beperkt. Dus waar kunnen die wel naartoe? Nou, ik denk mannelijke sekswerkers en transsekswerkers, daar zijn überhaupt eigenlijk nagenoeg geen vergunde werkplekken voor. Dus dan is het alternatief op een onvergunde manier werken. En wat we illegaal dus? Onvergund en illegaal. Ik gebruik liever het woord onvergund, maar op een niet toegestane wijze. En dat zie je ook bij. We hebben recentelijk een onderzoek gedaan naar sekswerkers die identificeren als man in Rotterdam. En eigenlijk zien we daar vrijwel alle mannen escortwerk doen of thuisontvangst doen zonder daarbij aan de regelgeving te voldoen. Soms wel belastingbetalend, KVK-inschrijving zoals Roos noemde, maar niet binnen het vergunningenstelsel van de gemeente. We hebben dus te maken met een beroep dat legaal is, maar dat op sommige plekken gewoon eigenlijk niet mogelijk is, Roos Schippers? Nou, we hebben te maken met een beroep dat legaal is, of een hele sector die legaal is, waarbinnen de aanwas van illegaliteit, dus dat is onvergund werk, groter geworden is, langzamerhand, dan... Zeker in de COVID-periode. Ja, en in de COVID-periode heeft dat een run genomen. Maar langzamerhand is het, denk ik, toch echt het aantal illegaal werkenden groter... Ja. dan het aantal legaal werkenden in een sector die in principe legaal is. We gaan het straks hebben over de banken. Want daar moeten we het ook nog even over hebben, hoe lastig het is om een zakelijke rekening te openen. Maar eerst muziek. It's a Monday morning, about a quarter past four. You were busy dreaming, so why did you wake up for? Are you a stranger in your own life? What are you hiding behind? Ze bent U2 met Your Song Saved My Life. Pointer. Met Klaas den Tek. En we hebben het in Pointer over sekswerkers die veel problemen hebben om het werk legaal te doen. Een van die problemen is het krijgen van een zakelijke rekening. Goedendag. U bent verbonden met ABN AMRO MKB Banking. Goedemiddag, gesprek met Sharon. Waar kan ik u mee helpen? Hi, goedemiddag. U spreekt met Amber. Ik ben een sekswerker. Is er überhaupt de mogelijkheid om bij jullie een zakelijke rekening te starten? Goeie vraag. Nou, ik denk dat ik het beste door kan verbinden met de afdeling die over de wat bijzondere aanvragen dan gaat, zeg maar. Okay. En dan kunnen zij verder met u even kijken hoe dat zit. Okay. En dan kunnen zij dat samen met u even kijken. Hartelijk welkom bij ASN Bank. Heeft u een vraag over een zakelijke rekening of de ASN hypotheek, toetst u dan een 3. Nou, wij willen gewoon voorkomen dat geld witgewassen wordt. Dat komt voor bij sekswerkers. Ik zeg niet bij u, maar er zijn een aantal branches waarin witwassen meer voorkomt dan andere. Dus daar zult u vragen over krijgen. Dank u voor het wachten, mevrouw. Dat ben ik weer. Ik heb het gewoon even nog geen nagevraagd bij die afdeling. En op voorhand kunnen wij dus niet aangeven of de rekening geopend kan worden of niet. Omdat het in sommige gevallen dan net niet, of in sommige gevallen wel. Welkom bij Triodos Bank. U belt met de afdeling zakelijk. Dit gesprek kan worden opgenomen ter verbetering van onze dienstverlening. Er zijn wel een aantal sectoren uitgesloten. Pornografie staat daaronder. Jullie accepteren standaard organisaties die ook iets met pornografie doen, die accepteren jullie dus niet? Nee, dat staat op onze website inderdaad. Maar of daar een sekswerker onder valt, onder pornografie, ja, dat vind ik lastig om dat te beoordelen. Ja, het krijgen van een zakelijke rekening. Nou, voor Amber was dat een heel gedoe. Roos Schippers, jij hebt een escortbureau. Ik neem aan dat jij ook een zakelijke rekening hebt. Nee, ik heb mij altijd tevreden gesteld met een gewone betaalrekening. En grappige is dat tegenwoordig is het eigenlijk een voorwaarde voor ondernemers vanuit de fiscus om er gescheiden rekeningen op na te houden. Maar er is een grote coulantie vanuit de fiscus naar sekswerkers. Omdat ze bij de fiscus ook wel weten dat wij wat dat betreft nul opperkast. Dus gaan die akkoord met een scheiding van privé en zakelijke uitgaven op mijn rekening. Coulantie bij de fiscus? Ja. Dat is ook nieuw. Maar ik wou meteen even inhaken op wat ik hoorde. Een sector waarbij de kans groter is op witwassen, die de mevrouw van ABN AMRO zo met stelligheid verkondigt. En waar ik eigenlijk ook een beetje over struikelde toen de voorzitter van de Vereniging van Banken bij jullie aan het woord was. In een van de uitzendingen hiervoor. Ja, hè? In een van de vorige uitzendingen. De vergunde sector is dus een legale, gereguleerde sector. De bedrijven, de exploitanten van de bedrijven staan onder nauwkeurig toezicht. Bij het prolongeren van een vergunning, zoals de mijne, moet ik ieder jaar wordt er een VOG voor mij verstrekt. Over de vlekkeloosheid van mijn gedrag. verder, om de zoveel tijd wordt mijn financiële integriteit gecheckt op witwassen via de Bibop. Procedure. Kortom, er zijn heel veel regels ik vraag waar je mij aan af moet voldoen. Hoe de bankensector tot de conclusie komt dat het risico bij ons groter is van witwassen. Dat is een goede vraag. Dat ga ik toch ook eventjes vragen aan Roos de Wild van het Verwij Jonker Instituut. Je hoort de banken zeggen van witwassen, groot risico in de seksbranche vanwege de contanten, contant geld ook vaak. Weten we daar iets van? Weten wij, hebben wij enig idee hoeveel er witgewassen wordt als het al gebeurt massaal in de seksbranche? Ik heb hier geen onderzoek gedaan naar witwaspraktijken, dus daar durf ik me echt helemaal niet aan te branden. Maar ik vind wel dat sekswerk, het is een, zoals al een aantal keer genoemd is, het is een legaal beroep. En je kunt niet een hele sector uitsluiten van dergelijke zakelijke rekeningen. Ja, nu hebben we de gemeente gehad. We hebben de banken gehad waar het moeilijk is. De afgelopen 3 kwartier zijn er meerdere obstakels om het beroep van sekswerker dus legaal uit te voeren. En dat blijkt nog eens extra tijdens deze coronacrisis. Bijna alle contactberoepen mogen weer aan het werk. Maar voor sekswerkers is het nog steeds verboden om hun vak uit te oefenen. Ten tweede de contactberoepen. Die kunnen vanaf 3 maart de deuren weer openen. 1 groep is uitgezonderd, namelijk de sekswerkers. De overheid blijft daar heel erg onduidelijk over, behalve van de aard van het werk. Maar komt voor de rest niet met concrete uitleg of resultaten vanuit onderzoek. Dus het lijkt toch vooral een vorm van discriminatie. Op dit moment, tijdens de tweede lockdown, zijn alle vormen van prostitutie door de regering verboden. Een zichtbaar gevolg, de raamprostitutie is gestopt en de Amsterdamse wallen zijn leeg. Bij sekswerkers heb je te maken natuurlijk met het bijzondere karakter van dat beroep. Namelijk dat je heel dicht bij elkaar bent. Met ook alle risico's van overdracht van het virus door het karakter van het werk. Sekswerkers hebben geen vergoeding gekregen van de overheid. Het was voor hen dus erg lastig om het hoofd boven water te houden. Ik zit zelf in de SM-branche. Tijdens de eerste lockdown lag ik met hartklachten in ambulance. Je vliegt gewoon tegen het muur op. Ja. Roos de Wild van het Verweij-Jonker Instituut. Je hebt onderzoek gedaan naar de positie van sekswerkers tijdens de coronacrisis. Waar lopen zij nou het meest tegenaan? Ja, klopt. Wij hebben onderzoek gedaan eigenlijk net na de eerste lockdown. Die was toen van 23 maart 2020 tot voor sekswerkers 1 juli 2020. Wat later was dan andere contactberoepen. Dat sekswerkers weer aan de slag mochten. Dat werd sowieso al vrij heftig gevonden door sekswerker. Toch weer als een bevestiging van het stigma dat sekswerkers toch, ondanks dat wordt gezegd dat het een legaal beroep is, toch altijd een bepaalde uitzonderingspositie hebben. Maar qua gevolgen van de coronacrisis, ja, het was met name heeft het een enorme financiële impact gehad. Tijdens de lockdown is het heel erg moeilijk gebleken voor sekswerkers om in aanmerking te komen voor noodsteun vanuit de overheid. Dit terwijl de inkomsten natuurlijk meteen stil kwamen te vallen door omdat mensen hun beroep niet meer uit mochten oefenen. Met name in de eerste lockdown waren er sekswerkers die werkten via opting-in. Dat is een bepaalde manier van werken waarbij je niet een werknemer bent, maar wel via de eigenaar van een escortbureau bijvoorbeeld zorgpremie afdraagt en belasting afdraagt. Maar je bent dus niet een werknemer, maar ook niet een ZZP'er die bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. En daarom viel deze groep net tussen allerlei regelingen in. Terwijl Ze kregen niks. Terwijl zij wel netjes eigenlijk die manier van werken werd ook, die werd ook gevraagd door de overheid. Dat is eigenlijk verplicht door de overheid voor bepaalde sekswerkers. Zij dragen zorgpremie af, ze dragen belasting af en zij kregen niks. Dus wat er gebeurde was dat sekswerkers om toch in hun dagelijkse kosten en onkosten te kunnen voorzien, spraken sekswerkers hun spaargeld aan. Terwijl spaargeld enorm belangrijk is, juist voor sekswerkers, omdat het door de uitzonderingspositie die zij hebben op de arbeidsmarkt, jammer genoeg, zij een bepaalde buffer nodig hebben. Ze kunnen zich niet makkelijk verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Als er zwangerschap is, kun je. Dus die buffer is nodig. Die spraken zij aan. Daarnaast sloten sekswerkers leningen af. Ik sprak een sekswerker die krediet kreeg bij klanten. Dus dat klanten alvast wat geld gaven wat ze dan in diensten op zouden maken nadat de lockdown afgelopen zou zijn. Dit zorgde ervoor dat mensen eigenlijk toen sekswerkers wel weer aan de slag mochten, alle financiële buffers eigenlijk al aangesproken waren. Dat er juist ook extra kosten waren. Bijvoorbeeld door leningen die afgelost moesten worden. Er heerste toen ook echt best wel spanning en angst onder sekswerkers. Maar ja, wat nu als het is nu misschien gelukt, maar wat nu als er nog een lockdown komt? En die angst is natuurlijk ook bevestigd gebleken, want we zitten nu inmiddels in de derde lockdown. Anke van der Dries van Stichting Humanitas. Nou zijn er veel sekswerkers die ook een beroep op jullie doen qua informatie, qua hulp. Wat zijn de verhalen die jij in deze periode nou hoort? Nou ja, het was en het is echt een afschuwelijke periode. Maar zeker in die eerste lockdown werden we echt overspoeld met hulpvragen. Mensen waren echt in paniek, wisten niet wat ze moesten doen. En Roos gaf net al aan, dus de combinatie van eigenlijk anders behandeld worden in de maatregelen of opheffing daarvan. Geen financiële hulp vanuit de overheid. Hè, dus geen coronasteunpakket voor de sekswerkers. Maar daarnaast ook nog, je moet je bedenken dat er een aantal sekswerkers doen om allerlei redenen of omstandigheden kiezen ze voor dit werk. Sommige motivaties zijn heel positief. En soms is het omdat er weinig andere opties zijn op ander werken, op een andere manier je geld te verdienen. En dus er waren ook sekswerkers die, als je moet kiezen tussen geen brood op de plank voor jezelf en je gezin, of risico's gezondheid voor COVID. Er waren ook sekswerkers die noodgedwongen wel doorwerkten. En die voelden zich enorm opgejaagd ook door de door de overheid. Hè. Er werden dreigende sms'jes gestuurd vanuit politie en gemeentes. Dus aan drie kanten eigenlijk heel erg ook teleurstelling in en de steek gelaten voelen door de overheid. Dus wij kregen heel veel hulpvragen, maar eigenlijk stonden wij ook met lege handen. Want wij zijn als maatschappelijk werkorganisatie ook afhankelijk van voorzieningen die er vanuit de overheid worden aangewezen. En we hebben dus door een sekswerker zelf een initiatief van een noodfonds ingericht. Waar we dan gelukkig wat gebruik van konden maken. Maar dat ging dan om €40 noodgeld. Misschien we mensen doneerden ons boodschappen, dat gaven we dan. Maar het afschuwelijk. Roos Schippers, hoe zat dat met jou? Want jij hebt natuurlijk een escortbureau. Hoe kom jij deze periode door? Door de TOZO, dus die 1050, 75 nu. Dat is een regeling, hè, voor ondernemers? Dus een vorm van bijstand. Nog reserve te gebruiken. Of ook leningen af te sluiten bij vrienden, bekenden. Ja. Dus een hele benarde situatie, naarmate het langer duurde, bepaald. Maar ik voel mij toch geprivilegeerd met mijn vergunning, noem maar op. Als ik de verhalen hoorde van sekswerkers die in een wat ongunstigere positie verkeerden. Een van de dingen die ook zich afspeelde was bij dat illegale werk waar sommigen toe genoodzaakt waren. Dat het aantal geweldsincidenten enorm was. Omdat er toch malafide mensen zijn die de nood van sekswerkers voelen en daar ook misbruik van maken. Dus omdat er eigenlijk geen regeling was. Omdat er geen regeling was, was het in veel gevallen noodzakelijk voor sommigen, voor een heel aantal sekswerkers, om illegaal te werken. Dus mond op mond, via stiekem advertenties, noem maar op, toch aan het werk te zijn. En daarbij waren er heel veel geweldsincidenten met klanten of fake-klanten. Ik wil jullie nog een hele korte vraag stellen. Legalisatie sinds 2000, hè, mag het werk. Roos Schippers, is de situatie nou verbeterd of niet? Ik moet er even op aanmerken. Dat wordt heel vaak, dat is een misverstand. Het werk mocht al vanaf het bordeelverbod van 1911. Sekswerk is nooit verboden geweest. De klanditie ook niet. Maar even dit, over de afgelopen 20 jaar, is het verbeterd of niet? Kort antwoord. Nee, kort. Dat is duidelijk. Anke van der Dries? Nee, ik denk dat we de laatste jaren steeds meer repressie en criminalisering zien. Hè? Vanuit sommige bepaalde politieke kleur. Dus nee, ik zie geen verbetering. Roos de Wild? Ja, daar sluit ik me helaas bij aan. Dan gaan we toch naar afsluiten. En er is nog veel werk te doen. Ook voor de positie dus. En de verbetering van die positie van sekswerkers. Ik wil jullie bedanken voor dit gesprek. Roos de Wild van het Verwij Jonker Instituut. Anke van den Dries, verbonden bij Stichting Humanitas. En Roos Schippers, ook verbonden met seksexpertise voor de positieverbetering van sekswerkers. En dat blijkt dus nog steeds hard nodig. Bedankt voor dit gesprek. Volgende week in Pointer gaan we het hebben over de medicatie bij ouderen met dementie. Straks op deze zender Dijkstra en Even Blij ter plekke. En die zitten overigens gewoon hier in Hilversum met een terugblik op verschillende gesprekken van het afgelopen jaar. Dit was Pointer voor vandaag. Volgende week zijn we er weer. En straks dus Dijkstra en Even Blij ter plekke. Dank voor het luisteren. KRO-NCRV. Ster. Altijd de beste aanbieding met uw brillenvergoeding bij Specsavers. Zo krijgt u nu 2 merkbrillen gratis. Want wij verdubbelen uw brillenvergoeding. Dus heeft u nog een ongebruikte brillenvergoeding? Profiteer dan voor 31 december. Maak snel een afspraak op specsavers.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Het online magazine van Management Book is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine.